क्योंकि उसके संगम के बिना बुद्धि विषम प्रहण करके किंचा वक्त्राणी मुखानी ते, इसलिए उसको भोक्ता नाम भी देना पड़ेगा कह दिया, क्योंकि बुद्धि जो कुछ भी प्रत्यय कर रही है सुख दुख मोहात्मिका प्रत्यय, वह सर्व विषय को विषम को विषय कर लेने वाली वह जो बुद्धि है वह चैतन्य को ग्रस्त हुए बिना ऐसा कर नहीं सकती। बिना चैतन्य का आध्यासिक अंश अंशांश भाव रूपेण संबंध भी न हो तो वह कभी सकल विषयों को विषय करता हुआ सुख दुख महत्व का अनुभव नहीं कर सकती। इसलिए चैतन्य आत्मा से ग्रस्त हुए के समान होकर के ही निरंतर घटाध्याकार विषयाकार रूपेण उत्पन्न होते हुए विभक्त हुए के समान प्रकाशित होती है, इसीलिए उस आत्म चैतन्य का नाम भोक्ता हो गया। महेश्वर सर्वात्मता स्वतंत्रता महान ईश्वर स्थिति महेश्वर, ये महेश्वर है क्यों? एक तो है तुझे दिया सर्वात्मता, सभी का आत्म स्वरूप होने से वो महेश्वर है। दूसरा हेतु दिया स्वतंत्रता, स्वतंत्र है वो इसलिए भी वो ईश्वर है। और तीसरा महान ईश्वर स्थिति, वो सर्वव्यापक होता हुआ सभी पर अनुशासन करने वाला होने से वो महेश्वर है। परमात्मा देहादिनाम बुद्धिंतानाम प्रत्यात्मत्वेन कल्पितानाम अविद्या परम उपद्रष्टत्वादि लक्षण आत्मा इति परमात्मा। इसका नाम परमात्मा क्यों पड़ा? तो महेश्वर के बाद परमात्मा इति परमात्मा क्यों नाम पड़ रहा है कि देहादि से लेकर के बुद्धिंत जितना भी है उसको आपने कैसे कैसे अनुमान कर रहे हो, अनुभव कर रहे हो? प्रत्येगात्व अनुभव कर रहे हो। प्रत्येगात्व कैसे अनुभव किया? अविद्या कल्पिता नाम, अविद्या से कल्पित देहादि से बुद्धिंत वस्तुओं को प्रत्येगात्व अनुभव करते हो, इसलिए इस की अपेक्षा से यादृशी परिचन्न अनुभव कर रहे हो, एतादृशी परिचन्न अनुभव की अपेक्षा से परम वह सर्वोत्कृष्ट है। क्यों? उपद्रष्टत्वादि लक्षणात्मा, क्योंकि वो उपद्रष्टत्वादि रूपा आत्मा होने से उसका नाम परमात्मा पड़ गया। सो अंतः परमात्मा शब्देन चाप्युक्त कथित श्रुतौ, कहते हैं सो अंत परमात्मा इत्यादि अनेक शब्दों के द्वारा शब्द श्रुतियों में भी स्पष्ट रूपेण कथन किया गया है। उत्तम पुरुष कन्य परमात्मा तो यही गाने वाले थे। यो लोकत्रय माविश्य विवर्तते ईश्वर, पंद्रहवें अध्याय में कहने वाले हैं यहाँ। श्रुति अनुकूल माया जानत देखो श्रुति को भी प्रस्तुत कर दिया इस विषय में। अब कहते हैं कि भाई अस्मिन् देह पुरुष पर अव्यक्त, अरे अस्मिन् देह अव्यक्त पर पुरुष को, अरे शरीर के भीतर में वह यह जो अव्यक्त से पर होता जो पुरुष तुम कह रहे हो कहा रहता है? कहते बात हम आगे और स्पष्ट कहेंगे। कहा उत्तम पुरुष परमात्मा जुदारता है, पंद्रह अध्याय में इसका विस्तार विशेष रूप से विचार होगा। यदि यो लक्षण आ रहा और पहले कहा भी दिए हैं क्षेत्र विद्धि उपन्यस्तो व्याख्या उपसंहृतश्चः, जिसको उपन्यास कर चुका हूँ और उसका व्याख्यान करके उपसंहार भी कर चुके हैं, वही तरह उसी को यहाँ परमात्मा शब्द से कह रहा है जो कि सभी हृदयों में ईश्वर रूपेण विद्यमान रहते हुए भी सर्वत्र व्यापक है, अपरिच्छिन्न स्वरूप वाला है। तम एवं यथोक्त लक्षण आत्मानम पूर्वोक्त वा, यह जो लक्षणों वाला जो आत्मा है जिनसे विभिन्न प्रकार के लक्षण से लक्षित आत्मा है उसको जो जानता है, यह एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृति गुण सह सर्वथा वर्तमानोपी न सूयो भी जायते, यह एवं पुरुषम प्रकृति गुण सह वेत्ति, जो इस प्रकार से पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो जानता है सर्वथा वर्तमानों भी सब प्रकार से इस शरीर आदियों में विद्यमान रहने पर भी न सब हुयो भी जाएगी, फिर भी दोबारा जन्म नहीं लेता। एक बार जान लिया इस स्वरूप को अर्थात अनुभव कर लिया उसने इस चीज को, स्वरूप स्थिति आ गई सदा प्रज्ञ हो गया, फिर दोबारा उसका जन्म नहीं होता, चाहे उस शरीर के अंदर प्रारब्ध कर्म की वजह से वह किसी भी रूप से विद्यमान रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब ज्ञानोत्तर कालीन कर्मों के कारण से, कार्य कर्म अधीन होकर के क्रियमान कर्मों के कारण से उसका जन्म नहीं होता और ज्ञान पूर्व कारण संचित वगैरह तो अपने आप नष्ट तो हो ही जाते हैं और पराक्रम तो जो उपभोग करके नष्ट तो हो ही रहा है, अतः पुनर्जन्म कोई प्रसंग नहीं रह जाता है। तमेव यथोक्त लक्षण आत्मान यम यथोक्त प्रकार यथोक्त लक्षण वाले आत्मा को यह एवं यथोक्त प्रकार जो जानता है उसको आत्मा को बने पुरुषम साक्षात आत्मभावेन अयम अहमिति साक्षात आत्मभाव से अनुभव कर लिया ये जो ब्रह्म है वही मैं हूँ, मेरे से अलग कोई ब्रह्म नाम की चीज नहीं है, मैं ही वो ब्रह्म हम ब्रह्मास्मि करके अनुभव कर लिया। इसे प्रकृति यथोक्तम विद्या लक्षण गुण ही स्विकारी स निवर्तिताम अपने विकारों के सहित निवर्तिताम निवृत्त कर दिया गया है जो विद्या उसको भी जो सम्यक प्रकरण से जो जान लिया है। क्यों निवर्तित है क्योंकि अब तक वो आपादित आपादिता विद्या विद्या के द्वारा उस आपादित विद्या को आप निवृत्त कर दिया है। किसके साथ गुणों के साथ प्रकृति को निवृत्त कर दिया। सर्वथा सर्व प्रकार वर्तमानोपि सब प्रकार से वो इस शरीर के अंदर विद्यमान है, कोई अंतर नहीं होता। ब्रह्म ज्ञान से पहले जैसे थे वैसे ही सब प्रकार से इसमें अभी भी है। कर्मशाल क्रोध भी आ सकता है, सब कुछ होता हुआ दिखाई देगा इसके अंदर, फर्क इतना ही है लीला है, वो एक लीला मात्र होता है, नाटक होता है, क्योंकि वो उस समय दृष्टि भाव में रह करके देख रहा है होता है शरीर में हो रहा है और मिथ्यारोपण हो रहा है, इसलिए उसको फर्क भी नहीं करना चाहता। प्यार कर्मशाल क्रोध आ रहा है तो रोकने की चेष्टा नहीं करेगा, क्यों रोकने की चेष्टा करेगा, वो तो उसे अलग है, जानते तो मिथ्या हो रहा है, एक लहर है आ रहा है जाएगा खत्म बात। उससे अत्यंत असंग होने के नाते उसे रोकेगा भी नहीं या उसको करेगा भी नहीं या अच्छा करने की चेष्टा भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करता, अकर्तृभाव में रह जाता है, ये उसकी विशेषता है। इसलिए कहते हैं सर्व प्रकारेण वर्तमान सोया पुरा पति अस्मिन विद्युत शरीर आ गया ना। ज्ञानोत्तर काल में दोबारा वो इस किसी विद्वत शरीर में आ गया, बस पहले अविद्वान से अविद्वत्ता विशिष्ट अविद्या विशिष्ट शरीर था और अब विद्या विशिष्ट, इसलिए पहले अविद्वत शरीर था और अब विद्वत शरीर में वापस लौटाया। देहांतराय ना बिजाय थे, लेकिन देहांतर प्राप्ति करने के लिए वह दोबारा उत्पन्न नहीं होता, नोत्पद्य थे देहांतर न गृहणादित करता, देहांतर उसको ग्रहण ही नहीं करेगा। वो अपिशब्दात अभिशब्दात अपि भी है ना, वर्तमान हो अपि और अभी है आगे, अपिशब्दात किम वक्तव्य स्ववृत्तस्थ न जायती थी प्राय अपिशब्दात ये समझो किम वक्तव्य और अधिक क्या कहूँ, क्योंकि वह स्ववृत्तस्थ होने के नाते न जायते, वह स्वस्वरूप स्थित हो गया है, अतः न जायते न मृति वा कदाचिन वाली बात हो जाएगा, वो वापस जन्म से बाहर हो जाता है। पूर्व पक्षी खड़ा होता ये नहीं हो सकता, ज्ञान के बाद में कम से कम तीन जन्म तो मानना पड़ेगा। पक्षी कहता है मिनिमम थ्री, तीन जन्म तो कम से कम मारो, एक जन्म कार्यक्रम तो नष्ट कर ही रहा है, दूसरा जन्म संचित कर्म को नष्ट करेगा, तीसरा जन्म क्रियमाण कर्म को नष्ट करेगा, न किसी न किसी प्रकार से आपको तीन मानना पड़ेगा, उसके बाद उसका जन्म नहीं होता है। ज्ञान के अवैधोत्तर काल में पुनर्जन्म अभाव का आप जो कथन कर रहे हो ये ठीक नहीं है। ननो यद्यपि ज्ञानोत्पत्ति पुनर्जन्म अभाव उक्ता, यद्यपि ज्ञानोत्पत्ति के अनंतर ही पुनर्जन्म के अभाव शास्त्रों में कहा जा रहा है, लेकिन उसको आप थोड़ा व्यवस्था कर दीजिए, उसमें कहा हुआ बात में व्यवस्था देनी पड़ेगी, हमें युक्ति से सिद्ध हो नहीं रहा है, सब कर्म कहाँ चले जाएंगे, फिर जब तक किया हुआ था संचित थे वो कहाँ जाएंगे, क्रियमान है वो कहाँ जाएंगे, बिना फल दिए नष्ट होंगे क्या, ऐसा तो हो नहीं सकता। अतएव से नहीं हो सकता, असंभव, प्रारब्ध कर्म के वजह से ही आपको ज्ञान होता है ये बोलो उल्टा है। हाँ उपदेश शास्त्र में पढ़िए, जिसके प्रारब्ध कर्म में जीवन मुक्त होने का नहीं है वो लाख प्रयास कर लेगा तो उसको जीवन मुक्ति नहीं हो सकती। ज्ञान कर्म प्रारब्ध कर्म अनुकूल होता है, अरे आपके प्रारब्ध कर्म में है ज्ञान प्राप्त होना तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, चाहे लाख प्रयास कर लो। ये सिद्धांत आचार्य शंकर जी ने कहे बात भी सही है, बोल रहे थे ना हमारे भाग्य में नहीं, लोग पक्का कहते ही दसवां फेल हो गया भाग्य में नहीं, आगे बढ़ने का क्या करेगा वो, मत्ता पर्ची करते करते बैक पेपर देते देते धक्का खाया दसों बार देते फेले हो रहा है तो क्या करेगा आदमी, हम आत्मा में भी है ना, हर बार फेल होते रहते क्या करें फिर 1200-1500 रुपए लेके जाते पास होने की चेष्टा करते। तो ये तो चक्कर चलता है। तेरे प्रारब्ध कर्म का ही फल ज्ञान हमेशा कहते हैं प्रारब्ध कर्म का फल है और पुरुषार्थ से जन्य नहीं हो सकता। प्रारब्ध को इस तरह से कभी इस जन्म में ज्ञान अनुभूति या ज्ञान प्रयास करने पर भी परोक्ष ज्ञान भी प्राप्त नहीं हो पा रहा हो तो हमें ऐसा उपासना ऐसे निष्काम कर्मियों करनी चाहिए ताकि अगला जन्म में ज्ञानानुकूल प्रारब्ध कर्म बन जाए। ये आचार्य शंकर जी बारम्बार जो है उपदेश शास्त्री में बढ़िया समझाए। हाँ भाई इस जन्म में ऐसा काम करो ना ताकि अगले जन्म के लिए जो प्रारब्ध बनेगा मरना मरण काल में कर्म अगले जन्म को तय करने वाले के तय आते हैं सामने वो ऐसा मजबूत आपकी उपासना होनी चाहिए निष्काम कर्म में होना चाहिए ताकि ज्ञानानुकूल प्रारब्ध बन जाए। उपासना की कमजोरी निष्काम कर्म की कमजोरी के कारण से ज्ञानानुकूल प्रारब्ध नहीं बनता बल्कि महंतानुकूल प्रारब्ध बन जाता है मंडलेश्वरानुकूल प्रारब्ध बन जाता है अन्य अन्य प्रारब्ध बन जाते हैं और उसे फंसे फंसे जाते हैं। ये प्रारब्ध कर्म का फल है। सब लगा है घर द्वार छोड़ करके मैं जीवन मुक्त होकर रहूंगा मान के चले आया बड़ा विरक्त होकर के और यहाँ आकर के चक्कर में फंस गया प्रारब्ध का मानना ही पड़ेगा। न चाहते हुए भी उसमें आ रहा है अनिच्छन्न विवास नहीं हो जा रहा है क्या करे तो मानना पड़ेगा ना उसी के अनुकूल उनके प्रारब्ध था अप्रोक्ष अनुभूति के अनुकूल प्रारब्ध नहीं है। नहीं होगा बिल्कुल नहीं होगा बिल्कुल सच्चाई है। पढ़ने से हो नहीं सकता। पहले आप खेती को तैयार नहीं किए हो बीज बो दे रहे हो कैसे होगा इससे। पहले खेती को तैयार करो फिर उसके अनुकूल प्रारब्ध बनेगा। जब पढ़ोगे तो खटकी हो जाएगा। उससे पहले जितना पढ़ रहे हो ये समझो अभी जो पढ़ रहे हो इससे आगे प्रारब्ध बनेगा ज्ञानानुकूल प्रारब्ध बन जाएगा कभी न कभी। क्योंकि इसको सुनना सुनाना ये भी कम पुण्य वाली बात नहीं है। ये भी अंतकरण शुद्धि में लाभ देता है इस समय क्योंकि परोक्ष है। इस समय परोक्ष ज्ञान अभ्यास हो रहा है स्वाध्याय है निधिध्यासन नहीं है। निध्यासन अलग चीज है स्वाध्याय अलग चीज। आप स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय से मुक्ति की चेष्टा कर रहे हो ये गड़बड़ी है। स्वाध्याय करने से मुक्ति नहीं हो सकती है। स्वाध्याय करोगे इससे धीरे धीरे मनन होगा मनन करते करते ऐसे प्रारब्ध बनेगा। किसी न किसी जन्म में आपको निध्यासन करोगे तो अपने आप हो जाएगा तो मुक्ति मिलेगी। इसी जन्म में भी हो सकता है अभी स्वाध्याय चल रहा है। यह चीज अभी इसने का आपकी अपनी तीव्र वैराग्य और विवेक के ऊपर निर्भर है। सब खेल ये कैसे निर्णय करोगे आपको जीवन मुक्ति की प्रारब्ध नहीं है कैसे आपने तय कर लिया। नहीं कर सकते आप। प्रयास कीजिए निरंतर स्वाध्याय में लगिए जिंदगी लगाइए जैसे कहा ना जिंदगी दे दो इसके लिए। ये नहीं कि 4 साल स्वाध्याय करूंगा जिंदगी लगा दो फिर देखो तमाशा क्यों नहीं होगा। अरे जिंदगी लगाने को कोई तैयार नहीं क्यों उन्होंने निश्चय कर लिया उन्होंने जिंदगी लगाना है संसार में मठाधीश होना है ना कहीं ना कहीं उन्होंने जिंदगी तय कर लिया मेरे को वो काम करना है इसलिए मुक्ति कहां से मिलेगा उसको। फिर कि स्वाध्याय भी समय प्रकार करने को आप तैयार नहीं है पहले से संकल्प कर लिया है 4 साल कुछ बटोर लूंगा फिर बाद दुकानदारी करूंगा फिर कैसे मुक्ति की बात सोच आ रही है आने। इसके लिए समर्पित होना पड़े। बार बार कहते हैं संयत इंद्रिय तत्पर संयत इंद्रिय तत्पर क्यों दिया तत्परता कितनी है अपने अंदर अपने आप झांक के देख लें तो पता चलेगा हम कितने तत्पर है अपनी स्वाध्याय में। तत्परता नहीं है चंचलता है कभी इधर कभी उधर हो जाते हैं इसलिए अनुभूति नहीं हो पाती। तब अनुमान करना पड़ता है कि हमारे अंदर तत्परता नहीं बन रही है इसका मतलब अभी हमको ज्ञानानुकूल प्रारब्ध बना नहीं है ये अनुमान करना पड़ता है। यही तत्परता हो रही है स्वाध्याय में निष्ठा बनी हुई है निरंतर स्वाध्याय यहाँ आकर के करते हो कुटिया में जाकर के भी अधिक से अधिक समय न्यूनाति न्यून शरीर स्थिति मात्र अर्थ आवश्यक कर्मों के सिवाय अन्य किसी में रुचि नहीं है उसी का नाम तत्परता है। रुचि अन्यो अनेक कार्य कर्मों में है ना अनेक कार्यों में हमारी रुचि बनी हुई है तो समझ लेना पड़ेगा अभी हमारे स्वाध्याय में ही निष्ठा नहीं बन पाई तो ज्ञान में निष्ठा कैसे बनेगी। साधन में ही निष्ठा नहीं साध्य में निष्ठा असंभव है। ये अनुमान करना पड़ता है कि हमारा प्रारब्ध कर्म इस जन्म का किस प्रकार का है। एक घोड़े कहाँ भाग रहे हैं देख लो एक घोड़े जैसे भाग रहे हो उसी के अगर आप अनुमान कर लीजिए कि आपके प्रारब्ध कैसी है और तद अनुरूप पुरुषार्थ करनी पड़ेगी। नहीं कर पाते हैं तो फिर और अगले बार और गिरावट आएगा। महंगाई जैसा नहीं है कि हमेशा बढ़ते ही रहेगा, ये तो साधना है, यहाँ तो गिरावट की भी संभावना है। इसलिए इनका कहना यहाँ पर देखो कि यद्यपि ज्ञानोत्पत्ति पुनर्जन्माभाव तो कहा गया है, तथापि प्राण ज्ञानोत्पत्ति कृतान कर्मणा उत्तर काल भाविरांच यानि च अतिक्रांतानि अनेक जन्म कृतानी तेषां फलम दत्ता नाशो न युक्त स्यु त्रीनि जन्मानी। कम से कम इसे तीन जन्म को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जो है ज्ञानोत्पत्ति से पहले किए हुए कर्म और ज्ञानोत्तर काल भावे जो कर्म यानी कर्माणि च कृतानि अतिक्रांतानि अनेक जन्मानि कृतानि च, और अतिक्रांत अनेक जन्मों में किया हुआ जो संशय, इस जन्म में ज्ञानोत्पत्ति से पहले किया हुआ कर्म, इसी शरीर में ज्ञानोत्पत्ति उत्तर काल में किए जाने वाले कर्म और पूर्व अनेक जन्मों में किए हुए संचित कर्म, वे समस्त कर्म तेषां फलम मदत्वा उन कर्मों के अंदर फल दिए बिना नाश को नहीं माना जा सकता। नावुक्तम छियदे कर्म कल्प कोटि शतैरपि, ऐसे मनुस्मृतिकार को दोषाधीन होकर के बात कह रहा है। इसलिए आपको तीन जन्म कम से कम मानना चाहिए, नहीं तो कृत प्रणाश हो न युक्त, कृत का विशेष रूप में नष्ट हो जाना स्वीकार नहीं किया जा सकता। यथा फले प्रवृत्ता नाम आरब्ध जन्म नाम कर्म नाम, जैसे फल प्रदान करने के लिए आरब्ध जो प्रारब्ध जो कर्म है ये फल देके ही नष्ट हो रहे हैं, ज्ञान इनको नष्ट नहीं कर रहा है आप मानते हो, उसी प्रकार से संचितादि कर्मों को भी ज्ञान नष्ट नहीं कर सकता। न च कर्मणा विशेष अवगम्यते, क्योंकि कर्मों में कोई फर्क थोड़े है, ये भी कर्म भी कर्म, जैसे प्रहार कर्म कर्म है ना, संचित कर्म भी कर्म है, कर्मत्वन सब समान है। इसे एक कर्म का नष्ट हो गया दूसरा कर्म का नष्ट नहीं हुआ, प्रसंग उठाया इसीलिए। किसी एक आदमी का तीन पत्नी है मानो, ठीक है, और आदमी मर गया, तब एक सधवा रह गई और दो विधवा हो गई, ये कैसा होगा बताओ, ये तुम्हारी वेदांत है, वेदांत है ये। एक जीवात्मा नाम का आदमी था, उसके तीन औरत थे, एक संचित कर्म नाम का औरत है, दूसरी क्रियमाण कर्म नाम की औरत है, तीसरा प्रहार कर्म नाम की औरत है। अब वो जीवात्मा जो जीव भाव था उसकी अपने खत्म हो गया, क्यों, वो ब्रह्म हो गया, वो ब्रह्म हो गया मतलब क्या, जीव भाव मर गया, तब ये तीनों इकट्ठे विधवा होनी चाहिए। लेकिन आप कहते नहीं नहीं, प्रहार कर्म तो जिंदा रहेगा, वो तो वह सदवा है, वो कभी कभी विधवा नहीं होने वाली, और ये दोनों के दोनों साथ साथ विधवा हो गई, अब तो दोनों चली जाएगी सती बन जाएंगी, जीव कया उसके साथ साथ दोनों ही सती हो जाएगी, वो सती नहीं होगी, वो तो बनी रहेगी, अनपूर्ण जवानी में रहेगी वो भी, ये कैसा होगा, बन सकता है क्या, ऐसा वहां पूर्व पक्ष ने शंका किया है। तो जवाब दिया कि वास्तव में ये भी मरी हुई है, उस ज्ञानी के दृष्टि से उसके अपने स्वरूप दृष्टिया ये भी नहीं है, लेने का ज्ञानी का दृष्टि के लिए उस भ्रमित वेतना में ना विद्युत शरीर आया था ना, अभी विद्युत शरीर में प्यार कर्म साथ जो रह जाने के कारण से अज्ञानियों के लिए ही रह रहा है वो, उस शरीर दृष्टिया कहा जाता है प्यार कर्म, लेकिन शरीर भी वास्तव मिथ्या, उस समय प्यार कर्म भी उसके लिए मिथ्या हो चुका, उसके लिए है नहीं वो, कोई कुछ भी नहीं है, न संचित है न क्रियम, न था न है न होगा, पर भी नहीं था, कल्पित है ना, आदि में भी नहीं अंत भी नहीं, बीच में मान लिया था, इतने बड़ी साधना करी स्वर्ग पे पहुंचने के बाद देखा न आदि में है न अंत में, तो वर्तमान में तो था, तो वर्तमान में भी नहीं, लेकिन एक अज्ञानी के लिए आचार्य कहा है ना श्रोत्रियम ब्रह्मिष्टम गुरुम अभिवच्चे, कहां से मिलेगा वो प्रार कर्मानुसरण अज्ञानी के लिए तो शरीर वाला होकर के हमें अनुभव में आता है, उसके दृष्टि से कहा जा रहा है कि प्रार कर्म रहता है। इसलिए कहते कि देखो तस्मात त्रि प्रकार अन्य भी कर्माणी त्रि जन्मानी आरभेरन, इसलिए ये तीन प्रकार के कर्मों से तीन जन्म कम से कम आपको मानना पड़ेगा, अथवा तीनों प्रकार के कर्म मिलकर के संहता निवास सर्वाणी एकम जन्म आरभेरन, कम से कम या तो ये तीनों कर्म मिलकर के एक जन्म कम से कम देंगे, बिना जन्म दिए और भुगतावे, ये कर्म नष्ट नहीं हो सकते, पूर्व पक्ष का आशय है। अन्यथा कृत विनाश सती सर्वत्र आश्वास प्रसंग, नहीं तो बिना फल दिए हुए किए कर्म नष्ट होने लग जाए, शास्त्र में धर्म में कर्म में पुण्य में पाप में सर्वत्र नाश्वास हो जाएगा। शास्त्र अर्थ किंच शास्त्र भी अर्थ हो जाएगा। इतम अयुक्तम मुक्तम न सब भूयो विचायत, इसलिए ये जो भगवान ने यहाँ गीता जी में कह दिया, ऐसे जानने वाला न सब भूयो विचायते, वह अयुक्त कथन है, गलत बात कह दिया गया है। तो पूर्व पक्ष हो गया था सिद्धांत आरम्भ देना, उनके कम से कम तीन जन्म मानो, नहीं कृत प्रणाश हो जाएगा, शास्त्र आर्थिकता दोष हो जाएगी, इत्यादि दोषों को दिया। तो सिद्धांत जगत न क्षीयं दे जासे कर्माणि तस्मिन् दृष्टे बराबरे ब्रह्म वेद ब्रह्म भवति तस् तावदेव चिरम् इसी का तोलव सर्व कर्माणि प्रदुयन्ते इत्यादि श्रुति शतेभ्यो उक्तो। उसके सकल कर्म नष्ट हो जाते हैं जब वह पर ब्रह्म स्वरूप का अनुभव कर लेता है, जो ब्रह्म वेद ब्रह्म भवति, ब्रह्म को स्वरूपत्व ग्रहण किया वह ब्रह्म ही हो गया। चरम चरम न संपत् से उतने ही देर तक है जब तक ये शरीर मरता नहीं, फिर तो सत के साथ संपन्न हो जाएगा। इशिका तूलवत सर्वकर्माणि प्रद्युयन्त, इशिका का तूल के समान समस्त कर्म नष्ट हो जाते। सैकड़ों श्रुति स्मृतियों के आधार पर उक्त विदुषा सर्वकर्म दाह, विद्वानों के सर्वकर्म का दाह का कथन कहा गया है। यहा पिच उक्तो यहाँ भी पूर्व में कहा थे दांसी इत्यादि ना सर्व कर्म दाह, चौथे अध्याय 37वें श्लोक में बात स्पष्ट कहा गया था। वक्षति च उपपत्तेश्च, और अनेक उपपत्तियों के बारे में भी हम दो उपपत्तियां भी दूंगा और भगवान भी इस बात को और भी आगे कहेंगे। वक्षति च उपपत्तेश्च अविद्या कर्म क्लेश बीज निमित्ता ही कर्माणि जन्मांतरांकुरम आरभन्ते। अरे उपपत्ति क्या है वही सुनो, कि जन्म का कारण कौन है ये जानना जरूरी है, निश्चय करना है। कहते अविद्या कर्म क्लेश बीज निमित्तानि ही कर्माणि, अविद्या सृजन्य कर्म, लरम कर्म सृजन्य क्लेश रूपी बीज ही निमित्त कारण होता है, किसमें जन्मांतर को अंकुरित करने में। अविद्या कर्म क्लेश बीजा तक जो कर्म, वह कर्म ही अंकुर होता है, जन्मांतर रूपी अंकुर का कारण बनता है। वेद है कहते अविद्या आदि है, कहते अविद्यादि कर्म क्लेश, अविद्यादि काम क्लेश, पाठ वेद आदि वे सीधे सीधे अविद्यादि सीधा ही। यह भी साहंकार अभिसंधि कर्माणि फलारंभकानि नेत्राणि इति तदर्थ भगवदा उक्तम, और यहाँ भी भगवान ने बारम्बार बात कह दिया, अहंकार आदि का अभिसंधान पूर्वक जो कर्म करते हैं वे ही कर्म फल का आरंभक होते हैं, इतर नहीं। ये बात भगवान के द्वारा जगह जगह पर कहा गया है। बीजाग्निपदग्धानी नरोहंती, बीजानी अग्निपदग्धानी, अग्नि से जला हुआ बीज कभी भी जन्म को नहीं देता यथा पुनः ज्ञान दग्ध सदा क्लेश नाता संपद्यते पुनः, जिस प्रकार से अग्नि से जले हुए बीज जन्म को नहीं देते अंकुरादियों को, उसी प्रकार से ज्ञान से दग्ध जो क्लेश कर्म का पाक है वे भी कभी दोबारा इस जन्म जीवात्मा का जन्म आदि का संपादन नहीं करते हैं। स्मृति है अस्तुता ज्ञानोत्पत्ति काल कृदान कर्मणां ज्ञाने नग्धा हो ज्ञान सहाभाव। पूर्व पक्षी कहता ठीक है ये भी कहना, इनकी भी इज्जत रखता हूँ मैं, कोई बात नहीं, लेकिन सर्व कर्माणी का अर्थ क्या है ये समझने वाला, यहाँ तो प्रार्थन को भी सब लोग लेकिन प्रार्थन को अपनी मानते नाश, इसलिए हम भी कहते हैं संचित का भी नाश मत लो, संचित का भी नाश मत लीजिए, जैसा प्रार्थ का नाश नहीं होता संचित का भी नाश नहीं होता। फिर क्या ज्ञानोत्तर कालीन जो कर्म उनके नाश का कथन करता है, कहते हैं अस्तु तावत ज्ञानोत्पत्ति उत्तर काल करदान कर्म नाम ज्ञाने ज्ञान सहभाविता, ज्ञान के साथ साथ तो रह रहे हैं इसलिए ज्ञान उनको नष्ट कर सकता है या नहीं, तो ज्ञान है ही क्योंकि एक बार ज्ञान हो गया तो सदा रहेगा, और सदा रहने के बाद प्राण कर्मानुसरण जो जो कर्म हो रहे हैं उनको साथ साथ तो नष्ट करते भी जाता हूँ, व्यवहार विद्यमान है हृदय आग जल रहा है उसे क्रम से एक एक चीज डालते जाओ, क्या होते भस्म होते जाएगा, भस्म होते जाएगा। उसी पर रोज रोज जो जो कर्म कर रहे हो ज्ञान वहां साथ है, अगर ज्ञान उसको रोज रोज ही नष्ट करते जाते। अतः ज्ञानोत्तर कारण कर्म का नाश कथन होनी चाहिए। इन श्रुतियों का तात्पर्य ज्ञान पूर्वकालीन कर्मों का नाश यहाँ पर घटाना नहीं है। और वे जो पूर्वकालीन कर्म है वे उसको तीन जन्म कम से कम देंगे, या समस्त कर्म मिलकर के एक जन्म देंगे ऐसा मानो। ये पूर्व पक्ष कहता है जन्मनी ज्ञान प्रदान अतीत अनेक जन्म जन्मांत प्रदान दाह युक्त हो। इसलिए इस जन्म में ज्ञान से पहले किया हुआ कर्मों का दाह करना उचित नहीं, और प्राग कृतान भी अतीत अनेक जन्मांतर कृतान अतीत अनेक जन्मांतरों में किए हुए कर्मों का भी दाह का कथन करना उचित नहीं है। ये पूर्व पक्षी ने कहा सिद्धांत कथन न, ऐसे न कहो। सर्वकर्माणि इति विशेषणात्, सर्वकर्माणि करके विशेषण किया है। ज्ञानोत्तर काल भवनम एव सर्वकर्मणाम इति चेत्, पूर्व पक्षी कहता है अरे उसको सीधा जोड़ दो, ज्ञानोत्तर भाविनाम एव सकल सर्वकर्मणाम, ऐसा कर देंगे। चिन्ह संकोच तो एक कारण अनुपत्य है, एतादृशी का संकोच करने में कोई तुम्हारे पास युक्ति नहीं है। यत्तुक्तम यथा वर्तमान जन्म आरंभ कानि कर्माणि नक्षण्ड अवगत। इसलिए जिस प्रकार से इस शरीर का इस जन्म के मरण पर्यंत के लिए आरब्ध जो कर्म है वो आप क्या मानते नष्ट नहीं होते। तथा फलदान है प्रवृत्ता सत्य भी ज्ञाने, ज्ञान के होने के बावजूद भी फल प्रदान करने के लिए वो आरंभ कर चुके हैं। वर्तमान जन्म आरंभ कानी कर्माणी न क्षीयते फलदानाय प्रवृत्तानि सत्य विज्ञाने, क्योंकि प्रवृत्त हो चुके हैं ज्ञान के उनके बावजूद भी प्रवृत्त वे जो कर्म है वे नष्ट नहीं होते। फल प्रदान करने के लिए प्रवृत्त हो चुके हैं जो वे नष्ट नहीं होते। तथा ठीक उसी प्रकार से अनारब्ध फलानाम भी कर्मणा, जो आरब्ध फला फल देने के लिए आरब्ध नहीं है अनारब्ध फल वाले जो कर्म है संचित और ज्ञानोत्पत्ति प्राकालीन कर्म, उन कर्मों को भी कक्षय न युक्त, उनका क्षय मानना उचित नहीं है। इति ऐसा कहना ठीक नहीं। कथम तेषा मुक्तेषु प्रवृत्त फलत्वा, कथम पूर्व पक्ष ने पूछा कैसे। अरे भाई अंतर समझो, तीन प्रकार के बाण है। एक बाण वो है जो धनुष से छूट हो चुका मुक्तेशु है वो, दूसरा अब आरोपित है धनुष पर छोड़ा नहीं गया, और तीसरे वे हैं जो तर्कश दुनिया भर के पड़े हैं। या नहीं, एक तो उत्पत्ति अनंतर कार्य है ना, अपने जो कैसे कर रहे हो वैसे जल चुके हो, फल दे रहे हैं छूट गया है, आप उसे रोक नहीं सकते। आप जान भी लिए है वहां पर गाय है, आप उसके रास्ता भी नहीं बदल सकते, चल पड़ा तो चल पड़ा, वो तो उस लक्ष्य को भेदन कर देगा। और यह लक्ष्य भेदन करने के बाद भी टिकेगा, कोई जरूरी नहीं रुकेगा, नहीं नहीं उसके बाद भी चलते रहेगा जब तक उसका वेग समाप्त नहीं होगा, तब तक वो चलते। ऐसे जिसे टकरा जाए जहाँ उसका वेग वही खत्म हो तो बात अलग है, नहीं तो आर पार होकर भी चलते रह जाएगा आगे तक। जब तक उसका वेग शांत न हो तब पर्यंत दौड़ते रह जाएगा, जैसे ब्रेक फेल गाड़ी, क्या करेगा वो चलते ही रहेगा, 10-20 को भी मारते हुए आगे बढ़ते रहेगा, रुकेगा है नहीं, चल पड़ा तो चल पड़ा। विदेश में तो ऐसे बड़े दुर्घटना हो जाते हैं इस स्थिति में कि वहां तो अलग अलग चैनल है रोडों में, इतना स्पीड में जाएगा, इतना स्पीड में जाएगा, इतना स्पीड में जाएगा, बना हुआ टनल्स बोलते हैं उसको रोड पर, वहाँ बोर्ड भी रहता है हर बीच बीच, इतना स्पीड वाला यहाँ जाओ, इधर जाना होगा तो इतने स्पीड करते हुए इतने सेकंडों के अंदर इसके अंदर आना है, इसलिए इस लाइन में जाना, बड़ा युक्ति से करना है, उसके में मार लगे हैं कहाँ से वो करनी है, यानी कि जहाँ तहाँ से घुसा दिया, भारत नहीं चलेगा वहां पर, भारतीय ड्राइवर वहां काम नहीं कर सकती, इसीलिए फेल हो जाएंगे। हवा के एक बार वो लाइट वाला पास में था, एक ब्रेक फेल हो गया 120 किलोमीटर वाले की, और सारे रफ्तार चल रहे तो जितने गाड़ी खड़े थे सब कुमार सारी गाड़ी तोड़ फोड़ कर दिए, चल पड़ा है सैकड़ों गाड़ी लाइन से मारी गई, पता नहीं चलता वहां तो धड़ाधड़ चलता गाड़ी, यहाँ भी हो जाएगा प्रार कर दो, गया निकल पड़ा तो निकल पड़ा, सबको काम करेगा उसे कोई रोक नहीं सकता है। और दूसरा वो है ब्रेक फेल हुआ नहीं, उसका गाड़ी पूरा अपने ड्राइवर के हाथ में, ड्राइवर के हाथ में है ना, अब तो मजबूती है, पता चला अगला खतरा है खट से ब्रेक लगा ले, छूटेगा नहीं गाड़ी, गड़बड़ नहीं करेगा, बाण में देख लिया आगे गाय है पता चल गया, बाण छोड़ेगा नहीं, बाण वापस पकड़ लेगा, हर गैरेज में खड़ा हुआ गाड़ी तो घर गया बेचारा, वो तो खड़ा है, प्रत्यक्ष में जो पड़ा है तो पड़ा है, वो तो किसी को मारने चला है ना, कुछ करने चला है ना। उसी प्रकार यहाँ पर भी कथन कर रहे हैं, देखो मुक्तेश्वर दृष्टान दिया, इसीलिए तेषां मुक्तेश्वर प्रवृत्त फलता, मुक्तेश्वर के यीशु के समान, यीशु माने बाण के समान फल देने को प्रवृत्त हो चुके हैं, वे तो फल देके ही रहेंगे, चाहे ज्ञान बीच में हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, वो तो अपने काम कर छोड़ेंगे। यथा पूर्वम लक्ष्य वेदाय मुक्ता यीशु धनुषो लक्ष्य वेदोत्तर कालम अपी आरभ्य विक्षयात पतने नैव निवर्तता एवं। दृष्टांत को समझा रहे हैं, जिस प्रकार से देखो पहले आपने लक्ष्य का वेदन करने के लिए यीशु को मुक्त कर दिया धनुष से, धनुष हो लक्ष्य मुक्त हो यीशु धनु से मुक्त हो गया है यीशु, तो लक्ष्य वेद उत्तर कालम अपी अपी जान गएगा, कई बार होता है लक्ष्य वेदन किया साथ साथ खत्म हो गया, क्योंकि ऐसा लक्ष्य था वो एकदम ठोस वहां से आगे बढ़ रहे थे, पूरा वेग वही खत्म, और कोई क्या ऐसा हल्का लक्ष्य वो आगे भी बढ़ गया। यावत कहते हैं वेग नष्ट नहीं होता, अभी कहते हैं आरब्ध वेग क्षयात, आरब्ध वेग का क्षय होने से ही पतने नहीं निवर्तते, उसका पतन जब तक होगा तब तक निवृत्त नहीं होता, पतन होने के तुरंत ही निवृत्त हो जाता है। एवं शरीर आरम्भ कम कर्म, शरीर स्थिति प्रयोजन निवृत्ते अभी, शरीर की स्थिति का जो मुख्य प्रयोजन क्या था, क्यों हम शरीर में जिंदे हैं, अद्वैत अनुभूति करने के लिए, वह मुख्य प्रयोजन सिद्ध हो गया, उसके बाद भी असंस्कार अवेक्षयात, जब तक कर्म की संस्कार का क्षय नहीं होता तावत्पर्यंत पूर्ववत् वर्तते, पूर्ववत् विराजमान शरीर जिंदा रहे, व्यवहार होते रहे। सदैव ईशु प्रवृत्ति निमित्त अनारब्ध वेगस्तम तो अमुक्तो धनुषी प्रयुक्तो अपि प्रसंह्रियते, और वही इच्छु मान लो जो प्रवृत्ति के निमित्त को आरंभ नहीं किया हुआ है, अतः वेग से युक्त भी वो नहीं है, धनुष से अमुक्त है, धनुषी अमुक्ति है वो प्रयुक्त है, धनु में चढ़ाया हुआ है लेकिन छोड़ा हुआ नहीं धनुष से, उसको आप उपसंहार कर सकते हो प्रसंह्रियते। उसी प्रकार से तथा अनारब्ध फलानि कर्माणि स्वाश्रय स्थान एवं ज्ञान निर्वीजीक्रियन्त, उसे अनारब्ध फल वाले जितने भी कर्म है वह अपने आश्रम स्थित रहते हुए ही ज्ञान के द्वारा निर्वीज कर दिए जाते हैं। यदि पतित्ते अस्मिन् विद्वत् शरीरे, इसलिए जैसा विद्वान का शरीर मर जाता है नस भूयो विजायते, यदि युक्तम युक्तम इति सिद्धम, इसलिए जो कहा गया उचित ही है, ये बात यहाँ सिद्ध हो गया। ध्याने नात्ते पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। अरे महाराज ये तो ठीक है, इन्हें अद्वैत अनुभव होगा कैसे, आपने जो जो बताया अमानित्व मध्यमित्व इत्यादि वो सब साधन संपन्न भी हो फिर भी अद्वैत अनुभव में नहीं आता, कहते तुमने उपाय को पकड़ा नहीं, उन गुणों से संपन्न होने में से काम चलेगा नहीं, फिर उपायों को जानो, आत्मदर्शन के उपाय विकल्पाई में ध्यान आदि उच्छन्ते है, अब जो है आत्मदर्शन जो वर्णन किया गया है उसी के उपाय के अंदर एक ही उपाय था नहीं, उपाय विकल्प अनेकों मार्ग है, उन सकल मार्गों को संक्षेप कथन करने जा रहे हैं, कौन है वे, ध्यान आदि केचिद आत्मानम आत्मना ध्यानेन आत्मनिव पश्यन्ति, कुछ लोग जो है अपनी ही अंतकरण शुद्ध बुद्धि तीव्र बुद्धि के अग्र बुद्धि के द्वारा अपने ही बुद्धि रूपी उपाधि में ही उस आत्मा को अनुभव कर लेते हैं, आत्मनि आत्मानम आत्मना एव ध्यान विशिष्ट आत्मा ध्यान है ना आत्मना, ध्यान विशिष्ट अंतकरण के द्वारा अंतकरण में ही शुद्ध ब्रह्म अनुभव कर लेते हैं, और कुछ अन्य लोग ज्ञान मार्ग से चलते तो ध्यान मार्ग नहीं अपनाए, ज्ञान मार्ग से चल करके अनुभव करते हैं सांख्य ज्ञान ही ना, और कुछ लोग कहते हैं योग मार्ग से चलते अष्टांग योग का मार्ग को अपनाते हैं, कुछ लोग कर्म योगे न चा परे कर्म योग को लेकर ईश्वर अर्पण विद्या, अरे मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, न शरीर है मेरा न कुछ चल रहा है गाड़ी, सब कुछ चलाने वाला वही है, ना हम करते हैं ना भोगते हैं ना कुछ होता है, जो कुछ भी है वही कर रहा है, इसलिए उसी का है उसी को अर्पण है, सब कुछ क्रियाकलाप बड़ा लेकिन थोड़ा लगता तो है आदमी को भाई लघु शंका भगवान को अर्पण कर दो, कैसे अर्पण करेंगे, वो तो हमने किया, बस हो गया खत्म उसका ज्ञान नष्ट द्वैत में आ गया। लेकिन सर्वस्व अर्पण करना है ना, क्या दिक्कत है, शरीर भी अर्पण कर दो, शरीर की लघु शंका भी अर्पण हो ही गया, उसमें उसमें जो भी है सब अर्पण हो गया। कठिन होता है, अच्छी चीजों का अर्पण तो करने में बड़ा मन लगता है, हाँ ठीक है ये अर्पण कर दूंगा ये अर्पण कर दूंगा, ये सब कैसे अर्पण हो जाएगा, वही भेद बुद्धि ही हमको जो है ना आत्मा का अनुभव करने नहीं दे रहा, अर्पण सबका करना है, तुरी वस्तु गोविंदा तुभ्य, ये भी गोविंद तुम्हारी वस्तु है, ये भी तुम्हारे लिए अर्पण है। और तुम मानो न मानो भगवान अनेक रूपों में बनकर खा रहा है पी रहे, क्या करोगे, आप तो अर्पण करें ना करें, भगवान इस स्वर बनकर उसको खा रहे कि नहीं खा रहे हैं, है? बोलो खा रहे ना, स्वर क्या है, भगवान ही है, स्वर बन के उसी टट्टी को खा रहे, तुम अर्पण ना करो भले, इसे सफाई मास्टर उनका नाम रखा गया है, वो ना हो रहा तो जीना मुश्किल हो जाएगा, ऋषिकेश में सफाई मास्टर एक्सपर्ट है वो, सारा साफ कर दे, सवेरे सवेरे लग जाते हैं वो 4 बजे से ही और 8 बजे तक सब काम निपट देते हैं, कमाल है, इतना ड्यूटी में पक्के हैं वो। सारी दुनिया जो है हम लोग यहाँ सोते रहते हैं कमरे वाले, इन अपनी ड्यूटी कर देते हैं, इसलिए कहते हैं कि देखो कि निश्चित रूप कर्मियों के द्वारा भी वो प्राप्त कर सकता है, 4 मार्ग का वर्णन किया गया है, टीका में देखिये ज्ञान न ज्ञान नाम शब्दादिभ्य विषय श्रोत्रादीन करणारी मनसि नृत्य मनस प्रत्यक्षेद इधरी एकाग्रतया यह चिंतन तक ध्यान। ध्यान क्या है, शब्दादि विषयों से श्रोत्रादि इंद्रियों को मन में प्रयोग संहार कर दिया, ये प्रत्याहार है, फिर मन को प्रत्यक्षेद इधरी प्रत्यक्षेतन्य में एकाग्रतया यह चिंतन, एकाग्र बुद्धि वाला होकर के जो चिंतन किया जाता है स्वरूप चिंतन, उसी का नाम ध्यान है। सदा ध्यायती बको ध्यायती पृथ्वी ध्यायती पर्वता उपमा उपादान, इसलिए ध्यायती बको उपमा दिया दृष्टांत दे रहे, जैसे बक महाराज ध्यान करते हैं तो सारे इंद्रियों को संहार कर लेते हैं, देखो और मन को भी बुद्धि में और बुद्धि को सामने जल के अंदर मछली पर, अगर लक्ष्य है ना उसका जल लक्ष्य उस पर, इन दृष्टांत देने को प्रत्याहार में कितना परिपक्व भ्रष्ट योगी होगा, प्रत्याहार परिपक्व है, यहाँ तो प्रत्याहार ही नहीं हो रहा लोगों की, परेशान है, बैठते हैं चाहते सारे इंद्रियों को विषयों से अलग करें लेकिन कर ही नहीं पा, बाह्य विषयों से अलग जबरदस्ती बंद भी कर लो, दरवाजे बंद खिड़की बंद कान में रुई ठूस दी आंख में पट्टी बांध लिया नाक में दबा दिया, फिर भी जो है मन को कौन रोके, मन अपने विषय को लेकर नाच रहा है, सबसे अलग करके मन को एकाग्र करना बड़ा कठिन काम, बक कर लेता है यही उसकी मान्यता है। ध्याय जीव पृथ्वी, हमारा पृथ्वी ध्यान करने के समान एक समान आकार वृत्ति को धारण की हुई है, ध्याय जीव वरदा ये उपमा उपमा उपादाना इस उपमा को दिया है, इसे ध्यान का यही अर्थ लेना पड़ेगा, तैल धारा व संत तो अविच्छिन्न प्रत्यय ध्यानम, तैल धारा के समान अविच्छिन्न संतत निरंतर चलता प्रत्येक दानदा ध्यान, इसलिए कहा है सूत्रकार ने तारस प्रत्येक की अविच्छिन्न धारा का नाम ही ध्यान है, तेरे ध्यान नाते ही बुद्धो तारस ध्यान के द्वारा कहा जग रहा है, बुद्धि रूपी उपाधि में ही अनुभव करता है, पश्यंती किम पश्यंती आत्मा नु पश्यंती, अपने आत्मा को अनुभव करता है प्रत्येक क्षेत्र में चिरास को, कैसे आत्मना ध्यान संस्कृति अंत करने न, ध्यान से संस्कारित कर लिया गया शुद्ध अंतकरण के द्वारा अनुभव करता है। कई चर्चा चल रही थी भाई ये कैसा होगा ब्रह्माकार वृत्ति बनाओ बोलते हैं लोग, कैसे बनाएंगे ब्रह्माकार, क्या है ब्रह्माकार, ब्रह्म कोई आकार वाला है नहीं उसकी वृत्ति कैसे बनाओगे, है घटाकार वृत्ति तो समझ में आती, सामने घट है तदाकार वृत्ति बना लेंगे, सामने में ईश्वर है और लंबा चौड़ा विष्णु है कृष्ण है राम है अनेक रूप वाला, उस आकारों को भी हम ध्यान कर सकते हैं, वही आकार वाला है ना तदाकार वृत्ति में बना लूंगा, ब्रह्माकार वृत्ति में कैसे बनाऊ, ये तो हो नहीं सकता, निर्गुण निराकार निष्क्रिय निष्कल निरवय निरंजन, हम तो कैसे अनुभव करूं कैसे वृत्ति बनाऊ, तात्पर्य ब्रह्मा का वृत्ति बनाने का मतलब क्या, जितने विशेष वृत्तियां आप बना रहे हैं इसको रोक दो बस और कुछ नहीं, अब क्या रह गया वृत्ति कहां गई, किस आकार को बात करी हुई वृत्ति, वृत्ति तो है ना अभी, बुद्धि तो मरी नहीं, बुद्धि तो है लेकिन किसी विषय को पकड़ी हुई नहीं, किसी विषय आकार में परिणत नहीं है, लेकिन बुद्धि यदि है तो भाई गुणम चलम तो वृत्ति बनती रही। अब किस आकार को प्राप्त कर लिया? स्वरूपानुकर इव, योग सूत्र कर्ण करते इव का जैसे स्वरूपानुकर इव मानव ब्रह्माकार को प्राप्त कर विशेष रूप से खत्म हो गया, रह क्या गया? सामान्य स्वरूप रह गया, वृत्ति सामान्य स्वरूप के साथ एकीभूत हो गया। किसी को समझाते हैं बार बार, पहले भी दृष्टांत देता हूं अमावस्या का, नहीं दृष्टांत दिया कई बार, अमावस्या के दिन कहां जाते हैं चंद्रमा के प्रतिबिंब सब? ये तो नहीं कहोगे प्रतिबिंब यही है, ऐसे कैसे कहोगे? चंद्रमा है तो प्रतिबिंब है, चंद्रमा का स्वभाव है प्रतिबिंब करना, प्रतिबिंब नहीं है तो नहीं कह सकते आप, प्रतिबिंब है क्यों? चंद्रमा है, हम ग्रह का प्रतिबिंब, हमें तो दिखता नहीं, यहां तो आ नहीं रहे पृथ्वी की ओर, विशिष्टाकार रूप धारण करते हुए वो आए नहीं, हम यहाँ घटाध्याकार को प्रकाशित नहीं कर रहे हैं।